نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فقد فاز المتقون. أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الإسلام وجه الله، نقوصيني فيها نوصي نفسيان إن شاء الله سبحانه وتعالى، حقيقة وبفول لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى katika masiku yanayokaribiana na masiku haya, akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Arafa na katika viwanja vya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia aya hii: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema zangu juu yenu na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Amepokea hadithi al-Imamu Ahmad wal-Imamu al-Bukhari wal-Imamu Muslim an Tariq ibn Shihabi rahimahullah qala: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أنا سيما طارق بن شهاد الكل أنتم موجة كما يهودي كنتم صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسينا للمبان إليك ينغوزي وإسلام حكثانين وإسلام كنا آية من إسوما لاني يتكبكين لو يترنوك آية هي كوتسيسي ما يهودي تنغلفان يسيكو يكترنوك فاك نسيكو يعيش. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ عمر رضي الله عنه أكمونيزا لليهودي ني آية داني هي ولي ونسلوى وصالي ركامبيل سنة. عمر أكمونيزا ني آية داني أولا يكتبية ينبوانا أكسينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. آية هي ingeteremka kwa sisi Wayahudi, tungefanya siku ya kuteremka kwake kuwa ni siku ya Eid. Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar akasema: wallahi inni la a'lamu al-yawm alladhi nazalat fihi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ninamwapa Allah, mimi ninajua siku ambayo aya hiyo imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasaa'atu allati nazalat fiha, ninajua saa ambayo aya hiyo imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ashiyat Arafa fi yawm al-jum'ah, imeteremka jioni ya siku ya Arafa na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. na siku ya Jumaa na siku ya Arafa kwa sisi Waislamu zote ni siku za Eid. Qala Abu al-Fijar Ismail ibn Kathir rahimahullah ta'ala amesema al-Imam ibn Kathir hadhihi akbar ni'ma Allah ta'ala ala hadhihi al-umma. Aya hii inaonyesha neema kubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameupa umma huu, haithu akmala ta'ala lahum dinahu, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakamilishia Waislamu dini yao. Fala dinahu, hawana dini nyingine yote ghairahu isipokuwa dini ya Uislamu. Wala nabiyan illa nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, wala hawana mtume mwingine isipokuwa ni mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walihada ja'alahu Allah akhir al-anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jin. Kwa hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa mwisho, na akamtuma kwa majini na wanadamu. Fala halalu illa ma ahallahu, hakuna halali isipokuwa ni ile iliyohalalishwa na mtume. Wala haramu illa ma haramahu, na wala hakuna haramu isipokuwa ni ile iliyoharamishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala dinan illa ma sharahu, wala hakuna dini isipokuwa ile iliyofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu wajua wa Allah, tunajifunza katika maneno haya na tafsiri hii iliyotolewa na Imamu Ibn Kathir kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagulia dini ya Uislamu, akaikamilisha dini hii ya Uislamu, mafundisho yake yameeleweka, mafundisho yake yamekamilika, hayahitaji ziada wala hayana mapungufu. Na utaona kwamba hakuna dini sisi Waislamu isipokuwa ni ile aliyokuja kutufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio neema kubwa zaidi kuliko neema zote ambazo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, كما لمسامى الإمام ابن القيم رحمه الله النعمة نعمتان. نعمة زكو كتك مفهوم مويل, نعمة زمجوانيك كتك النبي, نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. نعمة يقوانزة نعمة مطلقة, نعمة مطلقة وهي نعمة الإسلام والسنة, وهي التي اختصت بالمؤمنين. Neema ya kwanza ni neema al-mutlaqa, neema hii inawahusu Waislamu, na hii neema ni neema ya Uislamu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya allati amarna Allah subhanahu wa ta'ala an nas'alahu fi salawatina, na hii ndio neema ambayo Allah ametuamrisha tumuombe katika swala zetu. أن يهدينا صراط أهلها, أتوغوزي كتنجية ولو يفيد وكتنجية هي نعمة هي. كما لكتو أمرية تنفقوة تنصال كلا مجاوات ونسيما اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي لملكيك يا الله سبحانه وتعالى ametuamrisha tumuombe atuongoze katika njia hii. Na hao waliozungumzwa katika aya hii ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakamilishia dini, akatuweka neema zake ndani ya dini hii, wakaijua thamani ya dini hii, wakaitetea dini hii, wakailinda dini hii kwa mali zao na nafsi zao, na wakawa tayari kuyapoteza maisha yao kwa ajili ya dini hii ambayo ni neema kubwa kuliko neema zingine alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Zakara al-Imam Ibn Hajar العسقلاني في كتابه العظيم الإفادة في تمييز الصحابة رواية عن أبي رافع أمتاجها الإمام ابن حجر رواية ينباي أميكوكيع كتوكك وأبي رافع أنا سامع وجه عمر جيشا إلى الروم عمر بن الخطاب ألفلك جيش كنك كجانا وروما وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي لكتك الجيش كلكو ونمتم موجة كتك الصحابة أنا إتوى عبد الله بن حذافة السهمي فأسروه وكتك ونجيش ليل الفلبي فقال له ملك الروم يلنفلم وروما أكمميه الصحابة عبد الله بن حذافة سنصر أشاركك في ملكي إنجي أكتك وكريستو نتكشركيش أكتك وتولوانه فأبى أكتاه الصحابة رضي الله عنه فأمر به فصلب يلنفلم أكمريش أصنبي ويلك الصحابة وأمر برميه بالسهام ناكا وامريشا كريواك وامتبيا مشاله وكاوا ونمتشا فلم يجزع لكن صحابها كوموطا فأذل أكترمش وكتكسهام وليقوى مفوة وأمر بقدر فصد عليها الماء للنفلم أكامريشا يشكلي وشكلي كوة يكاوك ومادي وأذلي عليه لأن مالي يكتمس ويكتمك ثاني فأمر بأثيرا بإلقاء أثير فيه أكامريش متاكا وكإسلام أينجيز وكتا يلمالي أكينجيز ومتاكا وكإسلام فإذا عظامه تلوه مارا أكونجوة ناكفريك نيما يمولواك نميكوبة بكاشانا مالي يلقوا يمتمك ثاني وأمر بإلقائه إن لم يتنصر ناك أمرشا نهون صحابة نهية أينجيز وكتاهية سكرية كما تنليك كتاك وانترسو صحابة كبوما وكم تكوى ولماتو كواجيل يكون إنجيزة كتكسفرية فلما ذهبوا به بكى ولكوكوى ونمتلاك أكازة كنية فقال ردوه يلنفلم يكوانبيا مرجشيني فقال له لما بكيت أكموليزا كوليني ونالية فقال صحابة كوانبيا تمنيت أن لي مئة نفس نالية نكتماني أو أن الجالية نكوان نفس ميامولية تلقى هكذا في نار أمبازو ستنجيز وهيبي كتك متهو نيوغو نفسي أكوانزا نيوغو نفسي أبيل نيوغو نفسي أتاتو مبكا زكيكي كمية موجة نيو نيفي لكن كمان نفسي موجة نيكا انجيز وقت كما جهاية يليو تيموكا كياسي هكي نتاكوفا كما لبكوفا موزانغو نهيكي نكيفو حتي لنغاني نتماني يهيديني نيوكوانايو أمبا يوغو نتاكا نياتا نيجي كتاو كريستو فعجبا yule mfalme akaona ajabu akamwambia qaddi ra'si wa ana ukhalli 'anka nibusu kichwa changu nami nitakuacha huru uondoke zako urudi Madina faqala sahaba akamwambia wa jamii usara almuslimin utakuwa tayari pia kuacha huru mateka wote wa Kiislamu uliowakamata ikiwa utakubali hili nitakubusu kichwa chako na ikiwa hautakubali siwezi kubusu kichwa chako faqala na'am yule mfalme akasema ndio nimekubali faqabbala ra'sa fakhalla bainahum akambusu kichwa chake na mfalme akawaacha wakarudi Madina faqadima bihim ala umar akafika na wale mateka kwa umar radiyallahu ta'ala anhu فقام عمر رضي الله عنه فقبل رأسه أكسمام عمر رضي الله عنه ناي أكمبس لصحابة فشاكي كونين كسباب يهشيما أليونيشا كتنشيك كثير يو يوككوك ونعم يو اسلام kwamba hailingani neema hii na kitu chochote katika vitu vyenye thamani katika dunia. Na hivyo Muislamu atakapojua kwamba Uislamu una thamani na Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchagulia Uislamu uwe ndio dini, basi akumbuke kwamba Allah ametuhusia ndani ya Qur'an akatuambia, fala tamutunna illa wa antum muslimun, hakikishani hamfi ila mnakufa mkiwa ni Waislamu. Lazima Waislamu walazimiane na mafundisho ya Uislamu, walazimiane na maelekezo ya Uislamu, na wajifakhiri na Uislamu kama alivyosema Umar radhiallahu anhu, kunna adilla ay bighayri al-islam, sisi tulikuwa madhalimu pale tulipokuwa hatuna Uislamu. Fa'azzana Allah bil-islam, Allah akatupa nguvu na heshima kwa kushikamana na Uislamu. Faidha btaghaina al-izzata fi ghayrihi adallana Allah, tukitafuta heshima tukatafuta nguvu nje ya Uislamu atakudhalilisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo tunaona Waislamu wanaonekana ni wanyonge, Waislamu wanaonekana ni madhalimu. Hakuna sababu nyingine ila ni wao kuyaacha mafundisho ya Uislamu na kuona haya kujipamba na mapambo ya Uislamu na kuona haya kuutangaza Uislamu. Tujinasibishe na Uislamu, tujifakiri na Uislamu na tuupende Uislamu. Hakuna chenye heri na thamani kama Uislamu. Inna Allah astafa lakum ad-din, Allah amekuchagulieni dini. Dini hii ameichagua Allah Subhanahu wa Ta'ala, akairidhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, ameipokea Imam Abu Daud na Imam Abu Nu'aym tafsiri na wengineo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yushaku an tajaa alaykum al-umam kama tajaa al-aklat ila qas'atiha, muda si mrefu yachelea wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni kama wanavyoitana walaji kukushambulia chakula. Faqala qailu, mtu mmoja akasema, aw min qillati nahnu yawmayhi, hali hii itakuwa kwa sababu ya uchache wetu zama hizo? Qala bal antum yawmayhin kathir, mtume akasema zama hizo nyie mtakuwa wengi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, lakini wingi wenu utakuwa ni wingi kama wingi wa takataka ambazo zinapelekwa na maji katika mfereji, maji ya mvua. Hali ya kutokujitambua, hali ya kutojua thamani ya dini mliokuwa nayo, hali ya kutojua heshima yenu. Wala yuzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondoa heshima katika vifua vya maadui zenu, hawatakuheshimuni kwa sababu mmeacha kilichokuwa na thamani zaidi. Mmeacha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mmeacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yukhbithanna Allahu fi qulubikum al-wahn, na Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahani. Qalu mal wahnu ya Rasulullah, wakasema masahaba, wahnu kitu gani ya Mtume wa Allah? Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut, tumi akawaambia wahan ni mapenzi makubwa ya dunia, mtaipenda sana dunia na mtachukia kufa. Kama dini haitakuwa na thamani na thamani mkaihamishia katika dunia, basi kitakachokupateni ni udhalimu. Ayuha almuslimuna ibadallah, yani waislamu wa Allah, tukiwa katika haya masiku adhim kuanzia siku ya kwanza ya Dhulhijja mpaka siku ya 10 ya Dhulhijja ambayo ni leo, sisi waislamu kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatukuwa na ibada ya Idi na hatukuwa na ibada ya kufunga Arafa. Kwa hiyo watu ambao leo watafunga Arafa watapata madhambi, kwa sababu tunajifundisha ibada kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatufanyi ibada kwa sababu ya kisa cha Ibrahim, wala hatufanyi ibada kwa sababu ya kisa cha Adamu. Baadhi ya watu wameacha kuswali Idi, wameacha kufunga jana, wakisema kwamba Arafa, kila watu wana Arafa yao. Swali la msingi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi Maka miaka 13, hakuwahi kuswali Idi, na Arafa ilikuwepo. Tarehe 9 ya Dhulhijja ilikuwepo, na tarehe 10 ya Dhulhijja ilikuwepo. Miaka 13 hakuswali Idi, wala miaka 13 hakufunga Arafa. Akaja Madina, akawakuta watu wa Madina wana ibada za furaha. Alipofaradhisha ibada ya haji mwaka wa 9, Mtume akafunga Arafa, akawaambia watu wafunge Arafa na akaswali Idi. Baada ya kufaradhishwa haji, ndio Mtume ameswali Idi. Kwa nini ameswali Idi baada ya kufaradhishwa haji? Na haji mwezi huu wa Dhulhijja ulikuwepo kabla ya Mtume kuzaliwa. Kwa nini hakusali Idi? Kwa hiyo Waislamu, inapoingia mwezi huu wa Dhulhijja, sio muda wa watu kujiangalia tarehe zao, ni muda wa kuangalia munasaba wa ibada ya hija. Dini yetu tunajifundisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ambayo ya Arafa ni siku makujaji watasimama katika viwanja vya Arafa kwa munasaba wa ibada ya hija, na sio kwa tarehe 9. Tarehe 9 imeambatana na kitendo cha makujaji kusimama katika viwanja vya Arafa. Tukawekewa sheria ya kufunga. Tarehe 10 ikawa ni siku ya Idi ya Dhulhijja ya kuchinja. Tukachinja, tukaswali swala hii ya Idi. Ndio maana hauwezi ukaona hadithi hata moja Mtume akiwa Maka kuanzia mwaka wa kwanza wa utume mpaka mwaka wa 13 ameswali Idi. Kwa nini hakusali Idi? Je, tarehe 10 ilikuwepo ama haikuwepo? Kama ilikuwepo, kwa nini hakusali Idi? Kwa sababu ibada ya hija haikuwepo kuwa ni wajibu kwa Waislamu. Ibada ya hija walikuwa wanafanya Makuraishi, na ndani yake wakiyafanya mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipofaradhishwa mwaka wa 9, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda hija. Akamwambia Abubakari aende akawahijishe watu. Abubakari akaongoza ibada ya hija, na ikateremka aya ya kuwakataza Makuraishi na washirikina kuingia katika msikiti wa Maka. Mwaka wa 10 akaenda mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa masahaba wanamwangalia Mtume anapohiji, alafu anawaambia khudhu anni manasikakum, ichukueni ibada ya hija kutoka kwangu, msichukue ibada ya hija kwa wazee wenu waliotangulia. Kwa hiyo tunachukua dini yetu ya kuswali Idi na kufunga Arafa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa munasaba wa ibada ya haji. Haya ndio maelekezo. Sio kwamba Arafa Adamu alijua Hawa, Arafa Ibrahimu alijua ndoto yake. Hapana, haya sio sababu ya sisi kufunga na sio sababu ya sisi kuswali Idi. Ingalikuwa ni hivyo, basi tungechinja tukaacha kusali. Maana yake ibada ya kuchinja ilikuwepo kabla Mtume hajazaliwa, kwa sababu ni ibada iliyowekwa na Ibrahimu alayhi salam. Ayuha almuslimuna ibadallah, lazima tuwe ni watu tunajitambua, kwa sababu siku ya kiyama kila mmoja ataulizwa mwenyewe na atalipwa na Allah mwenyewe, na ataingia kaburini peke yake. Shekhe hata kuchukia ibada yako, shekhe hata ulizwa kwa niaba yako. Kwa hivyo lazima uiokoe nafsi yako, na lazima uhurumie nafsi yako, na lazima ushikamane na mafundisho ya dini yako. Atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala, na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Atukubalie ibada yetu ya hija, atukubalie ibada yetu ya sala, na atusamehe makosa yetu, na awasamehe wazee wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhera. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah, kwa kumalizia ni kuombeni muda wenu mfupi kidogo katika wakati wenu, mtuvumilie kidogo. Kuna jambo ambalo litakuja kuzungumzwa baada ya kumaliza hutuba hii ya Eid, na kuombeni mlipokee tangazo hilo na mlifanyie kazi na mlinusuru, kwa sababu ni sehemu ya kuinusuru dini yenu, ni sehemu ya kutengeneza akhera yenu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu, na atujalie mwisho mwema, na atusamehe makosa yetu, na atukufue pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.